Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby zginęły w pożarze w katowickiej dzielnicy Szopienice. Ten marsz pamięci jest przedostatnim, ale miesięcznice nadal będą się odbywały, mówił wieczorem przed Pałacem Prezydenckim Jarosław Kaczyński. Minister Rodziny i Pracy odpiera zarzuty opozycji dotyczące wolnych od handlu niedziel. Trzy osoby, wśród nich dziecko, zginęły w pożarze w katowickiej dzielnicy Szopienice. Ogień wybuchł w dwupiętrowym budynku przy ulicy Lwowskiej. Paliło się mieszkanie na pierwszym piętrze. Ewakuowano 8 osób, 3 z mieszkania objętego pożarem, 5 z sąsiednich. Reanimacja 3 nieprzytomnych osób była niestety nieskuteczna. Według Śląskiej Straży Pożarnej od 23 lutego w ponad 350 pożarach budynków mieszkalnych w województwie zginęło 14 osób, a 50 zostało poszkodowanych. Ten marsz pamięci jest przedostatnim, ponieważ pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej jest w trakcie budowy, a drugiemu poświęconemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu przygotowuje się miejsce, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uczestnikom 95. miesięcznicy smoleńskiej. Poranne msze święte w kościele seminaryjnym i wieczorne w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela będą kontynuowane w ramach kolejnych miesięcznic smoleńskich, co zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zakończą się natomiast marsze pamięci przez krakowskie przedmieście. To się kończy, ale kończy się dlatego, że to oczekiwanie, że ta nadzieja została spełniona, że tam na placu Piłsudskiego budowany już jest pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński zapowiedział też, że niedługo będziemy wiedzieli, co do tej pory udało się ustalić w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jesteśmy już blisko prawdy i wiemy na pewno, że to, co zostało ustalone przez komisję Anodiny, powinien powiedzieć tak zwaną komisję i komisję Millera, to nie jest prawda. Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej ma zostać odsłonięty 10 kwietnia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Zarzutem Platformy Obywatelskiej, jakoby ograniczenie handlu w niedzielę było odbieraniem wolności obywatelom, zaskoczona jest minister rodziny i pracy. Elżbieta Rafalska odpiera też argumenty, że ograniczenie handlu uderzy w gospodarkę. Platforma zapowiada projekt ustawy przywracającej handel w niedzielę, gdyż według PO te przepisy są szkodliwe i nieracjonalne. W Trójce mówił o tym Rafał Grupiński. Nie jest realizowane nic do końca, to znaczy z punktu widzenia, załóżmy, religijnego nie ma tak, że wszystkie niedziele są wolne. Z punktu widzenia samego handlu niekonsekwencja jest równie mocna. Z punktu widzenia pracowników niewiele się poprawi, dlatego że pracownicy będą musieli zarówno do późna w nocy pracować w sobotę i po północy zaczynać pracę w poniedziałek. Przed nami dopiero pierwsza niedziela bez handlu i nie ma żadnych powodów, by już przesądzać, że jest to złe rozwiązanie, mówi minister Rafalska. W różnych miejscach będzie można w sytuacjach takich awaryjnych zrobić te zakupy. Myślę, że Platforma dzisiaj zrobiła absolutnie błędny ruch, pozbawiła się jakiejkolwiek poważnej argumentacji. No taka próba zaistnienia na siłę. Minister zwróciła uwagę, że w handlu brakuje pracowników i argumenty, że ludzie stracą pracę, są bezpodstawne. Dziś pierwsza niedziela wolna od handlu, w tym roku handlowe są po dwie niedziele każdego miesiąca. Pracę stracił natomiast Radosław Domagalski-Łabęcki, który nie jest już prezesem koncernu KGHM Polska Miedź. To nieoficjalna informacja Radia Wrocław. W ciągu 2 lat stery nad największym dolnośląskim koncernem przejmuje 5. prezes. Okoliczności odwołania Radosława Domagalskiego-Łabęckiego budzą wiele kontrowersji, przede wszystkim dlatego, że traci on fotel na 5 dni przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy. Poza tym rada nadzorcza zebrała się w trybie nadzwyczajnym. Do tej pory nie zdarzyło się, aby w lubińskiej spółce decydowano o tak poważnych zmianach w podobnej formie. Spekulacje o odwołaniu dotychczasowego prezesa krążyły od kilku dni. Związkowcy sugerują, że jest to wynik walki o wpływy nad koncernem przez polityków różnych frakcji Prawa i Sprawiedliwości. Mówił Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Przeciwko przemocy, nierównościom oraz z postulatami bezpiecznej i bezpłatnej aborcji ulicami polskich miast przeszły manify. Organizowane są każdego roku na początku marca. Śląsk potrzebuje feminizmu, kobiety są mądre, czy moja inność pozostawia piętno. To hasła zorganizowanej po raz 10 demonstracji w Katowicach. We Wrocławiu w tym roku odbyła się ona pod hasłem Aborcja wolna od osądów. W Poznaniu uczestniczki niosły transparenty z hasłami Kobiety przeciw wyzyskowi. Chcemy mocy, nie przemocy. A w Kielcach manifestację zorganizowała nieformalna inicjatywa Kobiecym Okiem, zrzeszająca kobiety angażujące się politycznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

chwalebna Droga Krzyżowa, namalowana przez Leszka Zadrąga i skomponowana przez Stanisława Szczecińskiego, łączy w sobie myśl teologiczną wschodu i zachodu. Koncerty z piękną, wysmakowaną i naprawdę przemyślaną bardzo teologicznie płytą w Warszawie. Informacji proszę szukać na stronie zespołu Mikroklimat. A my z Warszawy przenosimy się prosto do Gdańska na niezwykłe wydarzenie. Koncert kapeli Gdaniensis dziś, 11 marca o godzinie 18 w Gdańsku. Muzyka na Wielki Post. Zespół wystąpi z barokowym repertuarem na kopiach instrumentów dawnych pod dyrekcją Przemysława Fiugalskiego. W repertuarze m.in. Jan Sebastian Bach, Stabat Mater Vivaldiego. Oprócz orkiestry i chóru na obojach barokowych wystąpi chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich oboistów, Tytus Wojnowicz. A zatem Stabat Mater, kapela Gdaniensis. Stabat Mater, Capella Gennadiensis w Gdańsku. Czas Wielkiego Postu to też najlepszy moment, żeby wykonać i posłuchać niezwykłego dramatu, a właściwie misterium scenicznego Ryszarda Wagnera Parsifal. Dlatego przenosimy się do Łodzi. Parsifal zawiera motywy pasyjne i właśnie tego niezwykłego dzieła będzie można posłuchać w Filharmonii Łódzkiej pod batutą dyrektora artystycznego Filharmonii, maestro Pawła Przytockiego. Witam pięknie. Halo. Witam, dzień dobry. Kłaniam witam. Się. Maestro, w Polsce nie przyjęła się jeszcze tradycja grywania w Wielkim Poście Parsifala. W pewnym sensie jest pan pionierem. Parsifal był wykonywany do tej pory w Poznaniu, w Warszawie, we Wrocławiu, z tych ostatnich inscenizacji pamiętam. Natomiast zawsze jest taki opór przed Parsifalem, dlatego że to jest długie dzieło. Wymaga czasu, wymaga skupienia, wymaga cierpliwości. Natomiast my w Łodzi wykonamy wersję koncertową drugiego aktu, ponieważ wydaje mi się, że można by rzec dla słuchaczy, którzy nie widzą scen, nie mają w Filharmonii, jest atrakcyjna muzycznie. Zawsze jest to ryzyko, że jeśli gramy operę i nie ma inscenizacji, nie ma reżyserii, nie ma choreografii, to dzieło się inaczej odbiera. Natomiast tutaj jakby muzyka jest na pierwszym planie, w związku z czym drugi akt, który wydaje mi się taką esencją Parsifala, jest chyba najlepszym momentem do pokazania wersji koncertowej. Ja kiedyś to dzieło wykonywałem we Wrocławiu w Filharmonii, wcześniej w Filharmonii Krakowskiej drugi akt tej opery robił dyrektor Chmura z orkiestrą filharmoniczną. Parsifal to takie bliskie pana sercu dzieło? To jest ostatnie dzieło Wagnera, dosyć trudne, ale bardzo, bardzo emocjonalne. Tak, to jest niebywałe zagęszczenie emocji. To jest, też się przekłada na warstwę harmoniczną. Według mnie w ogóle to co zrobił Wagner, to jest po prostu rewolucyjne. To jest coś, można powiedzieć, nawet wizjonerskie. Przecież muzyka XX wieku, czyli teraz XXI wieku, w pewnym sensie zaczęła wielkie koło i taki trend, który się pojawił na końcu awangardy, czyli nieromantyzm, w pewnym sensie troszkę nawiązuje do Wagnera. Natomiast czy Wagner jest moim ulubionym? Ja myślę, że to najlepszy moment, w którym ja dojrzałem do Wagnera, tak naprawdę. Bo myślę, że 10 lat temu niewiele bym jeszcze był w stanie w tej materii zrobić. Natomiast druga jest taka rzecz, że jest uprzedzenie do Wagnera ze względów takich, ja wiem, może ideologicznych, niezbyt przyjemnych, ale pamiętajmy o tym, że Wagner był wielkim przyjacielem Polski. Że mamy wspaniałą uwerturę Polonia, która jest w pewnym sensie hołdem złożonym Polakom, którzy w tym czasie walczyli o niepodległość. Wagner przecież spotykał się ze Słowackim. Wydaje mi się, że te uprzedzenia trzeba w jakikolwiek sposób próbować zmienić. Przypomnijmy może, o czym jest libretto Parsifala, bo to jest ostatnie dzieło Wagnera, oparte na micie o świętym Graalu, legendarnym kielichu, z którego właśnie miał pić Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy i który miał później posłużyć do zbierania jego krwi po ukrzyżowaniu. I kompozytor świadomie zupełnie zastrzegł sobie, żeby to dzieło było wyłącznie wykonywane w teatrze w Bayreuth. Tak. No, dlatego też ma taką, a nie inną wymowę. Zresztą ja myślę, że z perspektywy czasu my patrzymy na Święty Graal też z perspektywy pewnej symboliki, pewnych duchowych poszukiwań. Szukamy tego w świecie, co najbardziej wzniosłe, tego, co najpiękniejsze, tego, co nas kieruje do góry. Czyli to poszukiwanie w Wielkim Poście, kiedy nie musimy być cierpiętnikami ze smutnymi minami, tylko poszukiwać piękna, poszukiwać nadziei. tego, co w górze. Mhm. Więc wydaje mi się, że tutaj Święty Graal jest takim symbolem tego poszukiwania, a Parsifal jako rycerz, który jest tym, a właściwie prostym rycerzem, który walczy z ziemskimi jakimiś pokusami, no właśnie szczególnie w drugim akcie, to się uwidacznia, który też jakąś wewnętrzną walkę stacza z samym sobą. Jest taki moment, kiedy on jakby zrozumiał, gdzie jest odkupienie i chyba doznał jakiegoś wewnętrznego przemienienia. To o tym wszystkim, to z tego wszystkiego Wagner dotknął. To jest w sumie taki moment, kiedy sobie zdajemy sprawę, że nasze ziemskie podróżowanie służy ku temu, żebyśmy się przemieniali, żebyśmy patrzyli w górę właśnie. Maestro, Gustav Mahler miał powiedzieć po wysłuchaniu Percivala: wiedziałem, że odkryłem rzecz największą, najboleśniejszą, którą nosić będę w sobie bez skazy aż do samej śmierci. Artur Rodziński dyrygował drugą częścią Percivala przed Ojcem Świętym w Watykanie i to było dla niego największe wydarzenie, najbardziej też takie bolesne, dramatyczne, emocjonalne. A dla pana Percival i ta druga część... Trzeba się przede wszystkim wgryźć w libretto, ale druga rzecz, i to chyba jeszcze trudniejsza, to jest przebrnąć przez warstwę muzyczną. To jest w pewnym sensie też takie odkrywanie. Ciężka praca, bo to naprawdę jest... Tutaj nie ma czegoś takiego w tej partyturze, że od razu otwieramy, wszystko jest oczywiste. To jest naprawdę trudna partytura. Ona ma, jakby to powiedzieć, poziom emocjonalny, poziom energetyczny. Jest właściwie cały czas bardzo wysoko. I nie wiadomo, gdzie jest ten koniec tych emocji, tego spiętrzenia. Cały czas jest to coraz wyżej, coraz dalej. No właśnie tu dlaczego Mahler? Mahler jakby w swoich dziełach, to szczególnie w siódmej symfonii, też w jakiś sposób zainspirowany tym budowaniem emocji w muzyce, tym budowaniem kulminacji, tworzył jakby pewną kategorię czegoś, co się nazywa Iberdur, czyli cały czas akordy durowe coraz wyżej, coraz dalej i ciągle ponad dur, takie budowanie jeszcze wyżej. Tego już nie możemy nazwać, bo jest mol i dur, prawda? I ponad dur, to Mahler u Mahlera właśnie było w siódmej symfonii, coś to było Iberdur, ponad dur, jakby kategoria, jak jakieś ekstatyczne dur, tak bym to nazwał. Ale dodam jeszcze do tego, co pani wspomniała, że Artur Rodziński, chciałbym zaznaczyć, że dla obecnego papieża Franciszka Percival jest też bardzo ważnym dziełem. Nawet kiedyś w jakiejś wypowiedzi papież Franciszek powiedział, że jego ulubionym interpretatorem i nagraniem jest właśnie Percival z 1962 roku pod dyrekcją Knappenbusza. To okazuje się, jak to dzieło potrafi porwać i potrafi wciągnąć. Jest niesłychanie wciągający. Kryminał swoisty. Jak kryminał swoisty na estradzie Filharmonii Łódzkiej 24 marca w sobotę przed Niedzielą Palmową, ale to nie wszystko, bo potem będzie można jeszcze posłuchać Jana Sebastiana Bacha w niezwykłej odsłonie. A tak. Będzie duo z Dunik Dębicz. Dwóch wspaniałych artystów, którzy jakby wykorzystując fakt improwizacji, a w baroku było to dość powszechne, pozwalają sobie na motywach Bacha zrobić koncert, który jest taką, powiedziałbym, impresją, improwizacją. Fantastyczny pomysł, jestem bardzo ciekawy, jak on wypadnie. Na pewno będzie zjawiskowy, ale mało tego, takie koncerty są niepowtarzalne, no bo nie można tak samo improwizować. Po raz drugi. To ma tą wyjątkowość i tą niepowtarzalność, właśnie w tym się nabiera, że to jest jednorazowe wydarzenie, taka improwizacja. Zapraszamy do Filharmonii Łódzkiej w Wielkim Poście. Przypomnijmy jeszcze raz, Percival kiedy? 24 marca w Filharmonii Łodzi w obsadzie Katarzyna Hołysz-Kundry. Klingsora będzie kreował Adam Krużel. Percivalem będzie Thomas More. Chór, orkiestra pod moją batutą. Bardzo serdecznie zapraszamy do Łodzi. Bardzo, bardzo. Bardzo serdecznie zapraszam maestro Paweł Przytocki, dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej. Bardzo dziękujemy. No i w takim razie Percival, choć z części trzeciej, aktu trzeciego, posłuchajmy. Percival, Richard Wagner z trzeciej części. Zapraszamy 24 marca do Filharmonii Łódzkiej pod batutą maestro Pawła Przytockiego. A kolejna propozycja to przypomnienie zupełnie niezwykłego projektu, dlatego teraz przenosimy się do Lublina, a z Lublina przeniesiemy się do Poznania. Taki tour, tak jak Państwu zapowiedziałam. Niezwykły projekt Amargas Lamentaciones, czyli gorzkie żale po hiszpańsku z polską wokalistką Dianą Świder. Połączenie polskich gorzkich żali z pomysłem, żeby ubrać to bardziej w styl fado, aby trafiło lepiej do takiej kultury hiszpańskiej, jako że mamy bardzo podobną emocjonalność i wszystko to jest efektem takiego międzynarodowego projektu naukowo-kulturalnego Gorzkie żale, skarb polskiej duchowości i kultury dla papieża Franciszka i świata hiszpańskiego. I ten projekt zrealizował Katolicki Uniwersytet Lubelski. Nie da się gorzkich żali zaśpiewać dobrze, powiedziała Diana Świder, jeśli tej historii nie ma się w oczach. Amargas Lamentaciones. Por nosotros sufriste heridas, Jesús, ten piedad de nuestras vidas. Por nosotros sufriste heridas, Jesús, ten piedad de nuestras vidas. Por nosotros sufriste heridas, Jesús, ten piedad de nuestras vidas. Amargas la Tocad nuestros corazones, tocad nuestros corazones, que manden de mis pupilas, manantiales de lágrimas. Manantiales de lágrimas, el sol pierde su calor y se cubre de dolor, y se cubre de dolor. Ángeles rompen en llanto, ¿quién da fe de su quebranto? ¿Quién da fe de su quebranto? La roca se desquebraca, ¿quién ya se es inmortal? ¿Quién ya se es inmortal? ¿Qué está pasando? Toda creación temblando, toda creación temblando. Cristo viendo tu pasión, me llena la compasión. Amargas Lamentaciones, Diana Schwider, gorzkie żale po hiszpańsku z polską wokalistką, przepiękne, niezwykłe. No i pozostajemy w tym klimacie wielkopostnym i tak jak zapowiedziałam, przenosimy się z Lublina do Poznania, gdzie są moi goście. I tak już zostaniemy do końca muzycznych rozmów dzisiejszych, czyli do godziny 8 z Agnieszką Chrostowską i Kamilem Ziemowskim. Witam was pięknie. Dzień dobry. Prawda jest taka, że państwo ze mną od początku audycji przysłuchiwali się wszystkim utworom i moje pytanie jest takie, czy dla was to muzyka klasyczna, ta, której słuchaliśmy, to jest ta muzyka, która jest dobrą propozycją na Wielki Post. Kamil zasypiał, to od razu państwu powiem. Tak, ja myślę, że... Kamil jest wykształconym muzykiem. Ja tak miałem już od dzieciństwa, że jak tylko muzykę klasyczną gdzieś tam słyszałem, czy byłem na koncercie, to zawsze mi się robiło tak błogo i takie właśnie też miałem tutaj przemyślenia, że ta muzyka klasyczna jest dobrą propozycją na Wielki Post właśnie przez to, jakie wywołuje w nas emocje. Wiemy, że każdy rodzaj muzyki potrafi jakieś tam emocje wzbudzić. Jedne nas pobudzają, inne nas usypiają, inne nas uspokajają, jeszcze inne nas podburzają do tańca na przykład. I ta muzyka klasyczna jest właśnie takim momentem, kiedy każdy chyba z automatu włącza się jakieś takie podświadome przemyślenie, jakieś przemyślenia, takie zadumanie, zatrzymanie. I myślę, że właśnie może dzięki temu jest to dobra propozycja na Wielki Post, żeby w tym okresie przemyśleń ze swojego poczynania właśnie na chwilkę się zatrzymać i odetchnąć. Kamilu, to prawda, że dobrze było w filharmonii, żeby przynajmniej jedna osoba zasnęła. Tak słyszałem. Słyszałem to od pewnej osoby, nie mogę zdradzić jej imienia, natomiast ja myślę, że dyrygent by się bardzo ucieszył, gdyby jedna osoba przynajmniej zasnęła, bo to by znaczyło, że przynajmniej jednej osobie ukoił duszę. Agnieszka Chrostowska. Tak, ja mam takie odczucie, że muzyka klasyczna jest muzyką bardzo głęboką, a w Wielkim Poście, jeżeli nas to dotyczy, jesteśmy religijni, to staramy się sięgnąć do naszej głębi, do środka. To jest taki czas, który temu służy, więc muzyka klasyczna jak najbardziej może być takim odnośnikiem, tłem, takim wyzwalaczem sięgania do głębi. Trochę trudniej jest nam zrobić to przy salsie bądź innych tanecznych rytmach. Natomiast przy muzyce klasycznej jak najbardziej, chociaż muzyka klasyczna to jest znowu takie bogactwo dźwięków, że nie przy każdej też można mieć refleksje wielkopostne. No my akurat słuchaliśmy właśnie takiej muzyki na pewno. Na tak. Wielki Post, ale potem ostatni utwór, który zaprezentowałam, to już takie trochę fado. Gorzkie żale w wersji fado. Aczkolwiek ja tak słuchając, Kamil, troszkę poczułem, jakby to była taka ballada jazzowa. Mhm. troszeczkę miałem takie odczucie. Ten kontrabas, długie dźwięki, rytm na perkusji, taki troszeczkę talerze gdzieś tam pojawiające się, to właśnie tak mnie troszkę przenosiło pomiędzy tym fado, gdzie słyszeliśmy w głosie jednak ewidentnie... Ten zaśpiew. Tak, ten zaśpiew piękny. A w rytmie troszeczkę gdzieś tam takie klimaty jazzowe. Czy to jest dowód na to, kolejny sygnał, że cały czas muzycy szukają nowych ścieżek, którędy pójść, żeby ona po raz kolejny trafiła do publiczności również? Jak najbardziej. Ja z Dianą Świder zetknęłam się z pół roku temu, kiedy byliśmy już w trakcie nagrywania naszej własnej płyty z muzyką na Wielki Post i bardzo się ucieszyłam, że nie jesteśmy jedynymi, którzy szukają nowej formy, nowej formuły na przybliżenie ludziom, na odkrycie, na odkurzenie takich pereł, które mamy w swojej kulturze polskiej, bo cokolwiek by nie powiedzieć o gorzkich żalach i utworach wielkopostnych, jakkolwiek one są grywane w kościołach i przez organistów i z różnym, tak naprawdę z różnym, można powiedzieć, skutkiem, z różną estetyką, to one są bardzo głębokie, mają bardzo głębokie treści i to są przepiękne melodie, więc jeżeli ktoś znajduje na to kolejną formułę, żeby przybliżyć je współczesnemu człowiekowi biegnącemu, takiemu, który nawet nie zauważył, że Wielki Post się rozpoczął, to mnie to zawsze bardzo cieszy. Zalejcie gwiazdy światła. Agnieszka Chrostowska, Kamil Ziemowski, przedstawiciele zespołu Siewcy Lednicy, z nową płytą, o której już Państwu opowiadaliśmy tak chwileczkę, zapowiadając, że ona już za chwilę i już ten moment nadszedł, płyta jest. Trzymam prawdziwą płytę w dłoniach z napisami, konkretną, ze zdjęciami, jak należy. No i taka troszeczkę nowa formuła, dlatego że wy właściwie kojarzeni jesteście z wulkanem energii, a tu płyta pełna zadumy. Czy po tylu latach działalności zespołowej nagle poczuliście, że teraz trzeba trochę przystanąć? Trochę się na to złożyły okoliczności, które nas spotkały w minionych, można powiedzieć, 2 latach już teraz, kiedy odszedł od nas ojciec Jan Góra i trudno nam było wykonywać wesołą muzykę. Więc to były takie momenty, które skłoniły nas do tego, żeby tą płytę zrealizować, dlatego że pomysł zrodził się już, myślę, że ze 2 lata temu, kiedy zostaliśmy zaproszeni do udziału w akademickich Gorzkich Żalach, które mają miejsce w Poznaniu, w kościele Franciszkanów na Placu Bernardyńskim. I to jest niesamowite wydarzenie. Kamil za chwilkę pewnie też może powiedzieć o tym kilka słów, bo on je współrealizuje. Ale akademickie Gorzkie Żale gromadzą muzyków i co tydzień przybliżają ludziom Gorzkie Żale w bardzo różnych muzycznych odsłonach, przepięknych. I niesamowite jest to, że w niedzielę o godzinie 20 nie można wejść do ogromnego kościoła, bo on jest pełen młodych ludzi. Można powiedzieć, że to jest coś takiego, wielkopostny odpowiednik tego, co ojciec Jan Góra kiedyś zrobił z roratami. Zrobił roraty o 6 rano, w czasie których do kościoła nie można było wejść. Chociaż była godzina 6 rano. Chociaż jest to grudzień, a kościół był mimo wszystko pełen młodych ludzi. I tę piękną historię, te piękne zwyczaje kontynuują ojcowie franciszkanie, zapraszając młodzież na Gorzkie Żale i tak samo okazuje się, że tradycyjna formuła podana we współczesny, piękny sposób jest w stanie przyciągnąć rzesze ludzi. W niedzielę do zimnego, nieogrzanego kościoła tych ludzi jest mnóstwo. Kamilu, jaka to formuła muzyczna? Aga mówi o różnych formułach. Tak naprawdę te Gorzkie Żale to już, ja nie pamiętam, to jest chyba ósmy rok z rzędu, kiedy już te akademickie Gorzkie Żale mają miejsce. I przez te wszystkie lata przewinęły się najróżniejsze formuły, mógłbym też nawet powiedzieć najdziwniejsze, bo chyba taką najbardziej niespotykaną w kościele formą muzyczną były Gorzkie Żale w aranżacjach elektronicznych. Czyli praktycznie cała muzyka z komputera. Taki, dzisiaj nazywamy to live act, czyli muzyka tworzona na żywo. Dosyć odważna wersja, zwłaszcza, że elektronika nie powinna istnieć w liturgii. O, no właśnie. A tu jednak widzimy, że jakoś ludzie poczuli się dotknięci i cały wydźwięk potem był taki, że to była piękna rzecz. Mhm. To była piękna rzecz, więc myślę, że mimo tego, że tego nie powinno być jako tako w kościele, to wszystko, co przybliża nas do Boga, może mieć miejsce w kościele. Nawet jeżeli byłoby to przez ludzi zakazane. Odważny pomysł. A ta muzyka, która teraz pojawia się, te formy muzyczne, gatunki? Teraz, w tym roku na przykład, mamy dużo takich form z dużym aparatem wykonawczym. Są to chóry. W ostatnią niedzielę gościliśmy chór Uniwersytetu Adama Mickiewicza, chór kameralny. Teraz w tym tygodniu będzie to mały zespół, kwartet smyczkowy z fletem, obojem i do tego z hola duszpasterstwa postakademickiego. I oni wykonują Gorzkie Żale. Wykonują Gorzkie Żale, tylko że właśnie to jest niesamowite. Oni nie wykonują Gorzkich Żali dla ludzi, tylko oni wykonują Gorzkie Żale z ludźmi. Każda ta aranżacja ma jedną bardzo ważną cechę, ma w sobie miejsce na śpiew ludzi. I ludzie śpiewają razem, tak. Podejmują ten trud? Tak, tak. Są śpiewniki w ławkach i my, kiedy uczestniczyliśmy też w tym 2 lata z rzędu, dokładnie w podobny sposób zrobiliśmy aranżację po to, żeby nie wykluczać ludzi z uczestnictwa w nabożeństwie. Tego też uczył nas ojciec Jan Góra. Jego całe duszpasterzowanie było oparte na tym, żeby człowiek nie był wykluczony z uczestnictwa w liturgii, w tym, co się dzieje w Kościele, żeby był współtwórcą. Czyli żeby śpiewał. Żeby modlitwa była wspólna. Ale ojciec Jan uczył z reguły wcześniej śpiewu. Nie śpiewacie, nie śpiewacie. A jak jest teraz, ludzie sami wchodzą to w ten śpiew, w to nabożeństwo. Tak. Myślę, że po tylu latach też to nie jest tak, że te osoby są co niedzielę nowe w Kościele, natomiast nowych twarzy jest sporo, ale stali bywalce są nauczeni, że tutaj jest miejsce dla nich do śpiewania i oni wiedzą, oni, można powiedzieć, tak delikatnie walczą o to swoje miejsce. Przychodzą sobie pośpiewać. Tak. I mogą. No. Czy wiadomo, kto jeszcze zaśpiewa, kto w kolejne odsłony muzyczne zaangażuje się? Teraz w tę niedzielę mamy scholę duszpasterstwa postakademickiego od Franciszkanów. W przyszłą niedzielę będziemy mieli uczestników warsztatów, ponieważ są też warsztaty niesamowite. Chyba pierwsze warsztaty w Polsce ze śpiewania gorzkich żali. I? No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Uczestnicy tych warsztatów będą mieli okazję zaprezentować, czego się nauczyli na tym wspólnym śpiewaniu niedzielnym gorzkich żali. A kto przychodzi uczyć się śpiewać na takie warsztaty? Myślę, że ludzie, którzy szukają może dobrego przeżycia Wielkiego Postu, to nie jest tak, że to jest na przykład skierowane tylko do młodych ludzi albo tylko do starszych. Mhm. Te warsztaty są na tyle otwarte, że jest tam cały przekrój, że są i młodzi, i starsi. No natomiast jak to duszpasterstwo, pewnie większość jednak przyciąga takich osób, które gdzieś tam mają trochę więcej wolnego czasu. No zapraszamy. I lubią śpiewać. Wszystkich, którzy lubią śpiewać, zapraszamy na warsztaty, no i zapraszamy na gorzkie żale, a zatem z płyty Siewcy Lednicy najnowszej odszedł pasterz, bo taki jest tytuł całej płyty. Poprosimy teraz o utwór numer 2, zatytułowany właśnie Gorzkie żale, pobudka. Gorzkie żale, przybywajcie, serca nasze przenikajcie, serca nasze przenikajcie. Rozpłyńcie się me źrenice. Toczcie smutnych łez krynice, toczcie smutnych łez krynice. Słońce, gwiazdy omdlewają, płaczą żewnie aniołowie, a któż żałość ich wypowie? A któż żałość ich wypowie? Chrystusowej żal przejmuje bez wymowy, żal przejmuje bez wymowy. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Marsz Pamięci jest przedostatnim, ale nie jest to przedostatnia miesięcznica smoleńska, mówił przed Pałacem Prezydenckim Jarosław Kaczyński. Cięcia najbardziej dotkną kancelarię premiera, zapowiada szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów Marek Suski. USA powinny rozważyć karę śmierci lub dożywotniego więzienia za przestępstwa narkotykowe, mówi Donald Trump. Wiemy na pewno, że to, co zostało ustalone przez tak zwaną Komisję Anodin i Komisję Jerzego Millera, to nie jest prawda, powiedział Jarosław Kaczyński podczas obchodów 95.